Курява поволі вляглася, і тоді лиш побачили здалека село. Поспішили, бо ніби на грозу клалося, то не хотілося зустрічати її у відкритому полі. Як тільки чумацька валка вималювалася на околиці села, з убогих крайніх хат висипали його жителі, все більше старі й діти. «А де ж ваші порубки і молодиці?» – спитав Данило босоногого дідка з козлячою борідкою. «На роботі в пана. Де ж їм зараз бути? А пан де? Хто і зна? Може, в маєтку своєму? Це далеко. Аж ген коло лісу», – показав рукою. «А ви хто такі були? Купці ми. Риву продаємо в облу». «В облу? Це добре, тільки нема за що купувати. До пана їдьте, а то в нас на трьох одні штани та й ті латані». Воно і видно, хотів було пожартувати Павло Павло, одначе стримався, щоб не образити нужденних людей, бо що вони винні, коли злидота така, що хоч вовком вий. Зупинилися біля панської садиби, обнесеної дерев'яним пакіллям. Данило, Павло Павло, отець Танасій і малий Семен Миколаєнко зайшли у відчинену хвіртку і отетеріли. До широкого ослона було прив'язано худющого з довгою сивою бородою мужика. Якийсь низькорослий, кривезний чолов'яга бив його по голій спині лозою, старанно, розмірено, неначе сире жито молотив. «За якого-то провину колошматять нещасного?» – не стримався Павло. «Антихристи!» – засупів отець Танасій. «А коли той, кого духопелять та людину вбив?» – молодим півником подав голос Семен Миколаєнко. «Ну, коли так, святе діло сотворяють». Чумаків побачили. Той, що бив мужика, випростався. «Хто такі?» І до гайдуків. «Тягніть Єгора!» Підійшов до незнайомих йому людей. «За що ти його?» насовився Данило. «За діло». «Та хто ти такий?» «Економ панський, волю панську сповняю». «У чому ж його провина?» «Мужика цього пан по суниці послав до лісу». «А він нічого не приніс, усе дорогою з'їв». «Ось і...» «А ви що за одні?» «Посли царські», – здивував Павло Павло своїх побратимів, а ще більше панських посіпак. «А де пан?» «Верхи поїхав, надвечір буде». Два здоровенних гайдуки тримали за руки Єгора. Отець Танасій запитав: «А сію вівцю господню завіщо до ослона тягнете?» «За панською дівкою впадає, ось за що!» «А кулька не панська дівка!» – зло вигукнув молодий дужий Парубійко, розкидав у різнобіч двох своїх мучителів. «Іди сюди, Єгоре!» – підкликав Данило Парубка. «То правда, що економ каже?» «Брехня!» – посміливішав Єгор. «А кулька наречена моя!» Підійшла струнка з довгою косою дівчина. «Правду, каже Єгор, одружуватися зо мною хоче». «Такі тут порядки!» – зітхнув Павло і покосував на Данила. «Тебе це не хвилює, отамане?» Данило зблід, люто просичав на економа. «А ну, знімай штани!» «Ігоре, бери різки та всип йому по себе нікуди, щоб пам'ятав послів царських, ну!» Мужикам, коли на таке зайшлося, двічі загадувати не треба. Економа роздягли, прив'язали до лави. «Куди не повернись, то сіль в очі, то скапка в п'ятці!» – лютував Данило, підійшов до ослона. «А ну дай мені першому почастувати лакузу панського!» Вибравши замашистого дубця, опустив з вилізком на жирну економову спину. «О, у вас гола!» – перехрестився отець Танасій. «За віру православну, за честь людську!» І також не промахнувся, хотів передати дубця Павлові, та малий Семен Миколаєнко вихопив у нього з рук і одразу опустив на економову спину. Завдав болю чи ні, а зробити це намагався. По цьому чумаки покинули панський двір, повернули межі і загейкали на волів. По дорозі натрапили на незвичайне видовище. На білому коні їхав років під 50 чолов'яга, чисто голений, з довгими пшеничними вусами, в якійсь чудернацькій шапотці на голові. Очі п'яні, рот розвершений. За його спиною сиділа дівчина в червоному сарафані, одну руку тримала в пана на плечі, а другою підперла бока. «А видно, горда!» була з того, що їй посаджена на коня, бо примружила одне око і показувала гостренького язика іншим дівчатам, які, розібравшись парами, танцювали, вигаючи ноги, грали на балалайках, несли кошики з напоями і їстивними припасами. І всі співали. Але очі їхні були сумні, ніби вони поверталися з похорону. «Що це таке?» – не втримався Матвій. «Панський гарем, хіба не бачиш? Мучиться чоловік, а не живе», – підморгнув Павло Павело. Помітивши чумацьку валку, поміщик поцікавився. «Що продаєте?» «Рибу». «Рибу я купую». Дівчата затанцювали дрібніше, заспівали голосніше, може ж їм дещиця перепаде. «Везіть у лавку». «Продали, аби продати». Зате поміщик, певне, 7 шкур з мужиків злупить, на те ж і купував. Свавільна вихватка чумаків не минулася б для них безкарно, коли б економ не був простакуватим панським лакузою, та якби пан повернувся в маєток, поки чумаки не встигли переїхати на донські землі. Безперечно, з поверненням пана, міркували чумаки, мужикам не поздоровиться, а найбільше Єгору і Акульці перепаде. Шкода їх, але що могли вдіяти чумаки, аби зарадити лихові? Одначе, на велике здивування і радість чумаків, на Дону вони зустріли Єгора. Він сам розшукав їх, розповів, як пан, дізнавшись про все, розгнівався, кинув парубка в льох, наказавши почастувати різками, а потім віддати в солдати. А Кулька допомогла Єгору втекти. «Солдати? Як це?» – не розумів Матвій. «Слухай!» І Єгор почав розповідати. «І часто ваш пан отак. То сіль в очі, то скапка в п'ятці. Ще й не таке буває. Нещодавно покликав до себе мужика, зашив його в ведмежу шкуру і цькував собаками, поки той Богу душу не віддав. Для чого ж так? Для потіхи, антихрист. Куди ж тепер вівця господня?» Розмовляли вони біля будинку багатого донського козака. А чумакам нікого було остерігатися, тому й не зважали на чужі вуха, які зненацька могли опинитися поруч. Одначе помилилися. З нешироких дверей вийшло 2 чоловіки. Знайомий вже Данилові козак, що порадив подаватися на Курщину, де життя, мовляв, сите і привільне, і високий, широкоплечий, ледь не Данилового зросту чолов'яга з гладким зачесаним чубом в сорочці на випуск. Обидва були майже одного віку, розмовляли голосно, незважаючи на чумаків. «Приїду, приїду, Іване, в твою зимовейську. За прусакат, говориш?» Дочка виходить. «Як його?» «Симон Павлов. То це ж російське ім'я та прізвище». «Іваном вас звати?» – підійшов Данило. «Іваном, а що? Заборонено донцям імена такі мати. Подякувати хочу за добру раду. На Курщину по мед їхати». «А, чумаче. І в Курщині, і в Брянщині, скрізь каторга на панщині». «А вибач, я пожартував, хильнув на радощах, що дочку заміж віддаю, тому й бовкнув. Не гнівайся на Івана Пугачова, бо в нього і без тебе ворогів до стобіса». І повернувся до знайомого данця. «То я жду». Кивнув головою і пішов своєю дорогою. Господар дому, біля якого зупинилися бранопільчани, підійшов до чумаків. «А в чим готорите, землячки?» «Таких землячків по всьому світу вийдемо-не вийдемо, хоч греблю ними гати», – глузливо відповів Павло, якому не сподобався солоденький тон донця. «Звідки ля такий?» «З України, хазяїне, хіба не бачиш?» «З України?» «То я звідти, Ніжинського полку, може, чув?» Чумаки, що дослухалися до розмови, раптом розреготалися. «Слихам, не слыхали, відом не видали». Зубоскалив Павло Павло. «Що, може, полковника обікрав та світ за очі втік?» «Справжній українець», – розсміявся і донський козак. «Люблю жартівників». Підійшов до Єгора, поклав йому руку на плече. «Чув я гутірку вашу, добродії чуваки. Ніби йому доброго не нараяли. А я таке скажу. Залишайся, парубче, в мене. Обзову тебе українцем, то ніхто й не зачепить. Працюватимеш». «Чому не зачепить?» поцікавився Матвій, маючи своє на гадці. «Тільки українцям та вільним людям дозволяється тут на Дону оселятися. То що скажеш, Єгоре?» «Наречена в мене є, Акулька. Як же вона?» Ти за себе спершу подумай, а потім уже і про Акульку. Візьми й мене, спохопився Матвій. В одній супрязні з Єгором твою мажу вести будемо. І розповів Донцеві, що вибив секунд-майору око, і що за ним полюють рано чи пізно, а не мене він панської кари. Ні, замахав руками донський козак, таких я не беру, шукай дурніших за себе. Аж моду взяли очі видряпувати. Ходім, Єгоре. Матвій похнюпився. Одійшов набік, нишпорив у бездонних кишенях шароварів, чи не знайдеться шеляга, щоб закропити душу оковитою. Накупили риби, понакривали мажі шкурами. Все, пора й до бранного поля вертатися. Пішли на ярмарок, може, гостинці для рідних набачать. Веселі, збуджені, скоро й вдома будуть. Тільки Матвій рослий журно сидів на важниці, думу тяжку думав. Не знав Сердега, що Данило з Карпом вирішили доправити його до Запорожжя. І вже без нього повертатися в бране поле. До Матвія підійшов кремезний, добре вдягнутий чолов'яга з банькуватими очима і припухлим носом. Вклонився чемно, скинув картузика. «Добрий день вам, пане добродію!» Матвій від несподіванки затремтів. «Починається», – подумав. «І тут знайшли». Для годиці відповів на привітання. «Чого ти ви такий сумний та невеселий? Скоїлося щось?» «Ні, це не за мною полюють. Довго балакати, а мало слухати. Ай-яй-яй, такий молодий, а сумує». Розмова з невідомим панком скінчилася врешті тим, що нещасний чумак зголосився піти замість панського сина в солдати. А поки не поголили лоба, може пити і гуляти за панський рахунок. Свою домову пане чумак, як і слід, примочили. Потім удвох розшукали отамана чумацької валки. Матвій сказав: «Прошу тебе, Даниле, отамане, батько ти наш. На передній мажі я поклав чоботи, кожуха і шапку. Більше вони мені не потрібні. Допровадьте, соколи мої, вели мажу до бранного поля, віддайте все Марійці, хай живе та мене згадує. А я, дасть Бог милосердний, вернуся». Поклонився у пояс, спантеличеному вкрай отаманові, пішов до базару, в шароварах і сорочці, босий і без шапки. «Матвію!» — гукнув Данило, не розуміючи, що діється з чумаком. «А, я й забув, іди сюди, отамане. Хочеш, я куплю тобі оцей ширитвас дьогтю?» «А навіщо він мені?» «Та й не купиш ти, грошей чортма. Ну, коли не хочеш, то нікому хай і не дістається». Підійшов до ширитваса, штовхнув ногою і вивернув густу лискучу рідину на землю. «Злодюха, капусник, ось я тобі!» – зарепетував на весь ярмарок господар дьогтю і кинувся з кулаками на Матвія. Але до продавця підійшов панок і розплатився за вивернутий у багнюку дьоготь. А Матвій витанцьовував серед баюри. Дівчата і жінки з виском тікали геть, аби не забризкав. Практичніші чоловіки залазили чобітьми в баюру, щоб вимазати на дурняк зачавілу юхту.